Merhaba, bir programda daha yine birlikteyiz. Soğuk ve kapalı bir hava, malum kış mevsiminden bahara geçiş yapıyoruz. Siz onun havanın havasına sakın uymayın. Önümüzde güzel bir ilkbahar var. Ağaçlar şimdiden çiçek açtı biliyorsunuz ki, anlaşılan onlar da erken gelişmeye başladı. Evet, hayatın pusulasında bu hafta pusula kendini iyi ifade etmeyi gösteriyor. Konumuza geçmeden önce mail adresimi hatırlatmak istiyorum sizlere. tanriverdi@bepozitifpsikoloji.com benim mail adresim. Facebook sayfasından da hayatın pusulasını beğenebilirsiniz. Oradan da bana her türlü soru ve sorunlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bugün de yine 70'ler, 80'ler ve 90'ların birbirinden güzel parçalarıyla keyifli bir saat geçireceğinizi umuyorum. İşte bunlardan bir tanesi Edip Akbayram, Kibar Gelin. Ben yanına varamıyorum, nola sen bura gelesin. Ben yanına varamıyorum, nola sen bura gelesin. Anama ana diyesin, babama baba diyesin. Sen bize gelin gelesin. Nerede kaldın kibar gelin, nerede kaldın kibar gelin. Babama baba diyesin, sen bize gelin gelesin. Nerede kaldın kibar gelin, nerede kaldın kibar gelin. Gözlerim yaşa belendi, adına türkü söylendi. Gelmez oldun güzel gelin, adına türkü söylendi. Gelmez oldun güzel gelin. Anama ana diyesin, babama baba diyesin. Sen bize gelin gelesin. Nerede kaldın kibar gelin, nerede kaldın kibar gelin. Babama baba diyesin, sen bize gelin gelesin. Nerede kaldın kibar gelin, nerede kaldın kibar gelin. Anama ana diyesin, babama baba diyesin, sen bize gelin gelesin. Nerede kaldın kibar gelin, nerede kaldın kibar gelin. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz. Bu hafta pusula kendini iyi ifade edebilmeyi gösteriyor. Bana ulaşmak isterseniz mail adresimi tekrarlıyorum. tanriverdi@bepozitifpsikoloji.com. Aynı zamanda Facebook sayfasından da hayatın pusulasını beğenebilirsiniz. Evet, kendimizi acaba iyi ifade edebiliyor muyuz? Günümüzün yine önemli konularından bir tanesi bu. Kendimizi iyi ifade edebilmek, kendimiz olmayı, İnsan haklarına saygı göstermeyi ve başkalarının haklarını çiğnemeden isteklerimizi ve gereksinimlerimizi dolaysız ve enerjik bir biçimde elde etmemizi olanaklı kılar. Çocuğunuzun kendini iyi ifade edebilmesine yardımcı olabilirseniz, sadece kendine olan güveninin güçlenmesine yardımcı olmayacak, aynı zamanda onun birlikte olunması çok kolay bir insan olmasını sağlayacaksınız değerli dinleyenler. Her ne kadar kendini iyi ifade edebilme sözcüğü son yıllarda çok sık kullanılıyorsa da, bu kavramın agresif ya da pasif davranış biçimleriyle karıştırıldığını düşünüyorum. Bu üç ana davranış biçiminin her birinin iyi ve kötü yanları olmasına karşın, kendine güvenen insanların kullandığı davranış biçimi kendini iyi ifade edebilmelidir ve çocuklarınızın kazanması gereken davranış biçimi de budur. Kendini iyi ifade edebilmedir. Eğer kendini iyi ifade edebilme konusunda kafanızda bir belirsizlik varsa, işte ben şimdi birazdan Bu üç ana davranış biçiminin aralarındaki farkı açıklığa kavuşturacağım. Agresif, pasif ve kendini iyi ifade edebilen davranış biçimlerinden bir tanesi agresif. Buna hayatta her şey zor ama ben önemliyim ve mutluluğumu ya da başarımı engelleyecek herkese zarar verebilirim. Çocuğunuzun karar vermekte zorlandığını gözlüyorsanız ve bu kararsızlığın nedeninin yanlış yapma korkusu olduğunu düşünüyorsanız ona herkes hata yapabilir diyebilirsiniz. Unutmayın ki bunları çocuklarınıza ne kadar sık hatırlatırsanız haklı olduklarına o kadar çok inanacaklardır. Düzenlediğim kendini iyi ifade edebilme ya da şöyle diyelim ki özgüven geliştirme anlatımlarında, seminerlerinde yetişkinlerin çoğu bu listenin çok yararını gördüklerini ve bu listeyi her an görecekleri bir yere, mutfak dolabı, işte tuvalet kapısı veya iş yerindeki bülten panoları gibi o yerlere astıklarını söylediler. Çocuğunuzun yaratıcı gücünden yararlanıp bu listeyi şık bir pano haline de getirebilirsiniz. Listeyi ister olduğu gibi kullanın, ister çocuğunuzun anladığı dile tercüme edin. Eğer kendi listenizi hazırlamanız gerektiğine inanıyorsanız cümlelerin kısa ve öz olmasına dikkat edin ki çocuğunuz bunları sık sık tekrar etsin ve öğrensin. Çocuğunuzun gereksinimleri ve sizin değerleriniz doğrultusunda her türlü ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte bu hakları ifade eden cümlelerin anlamını açıklamak ve güçlendirmek amacıyla her birinin karşılığında yazmak gerekiyor tabii ki. Çocuklarınızın daha iyi anlayacağını düşünüyorsanız siz de kendi listenizi hazırlarken aynı şeyi yapabilirsiniz. İsteklerini etkin bir biçimde iyi ifade edebilmelerini öğretin çocuklarınıza. Bazen çocuklar isteklerini iyi ifade edemezler ve bunun nedeni de ifade konusunda güçlük çekmeleri. İşte bu nedenle zaman zaman çocuklarınızın isteklerini ifade ederken agresif bir yol izlediklerini gözlersiniz. Onu hemen eleştirmek yerine örneğin işte kardeşini korkutma ya da böyle davranırsan hiçbir isteğin yerine gelmez diyerek onu oturtup isteğini size anlatmasını önerin ve onu sabırla dinleyin. Böylelikle isteğini daha iyi ifade edebilmesine yardımcı olacaksınız. Ona şu noktaları göz önünde bulundurursa isteklerini daha kolay elde edebileceğini söyleyin. Bunlardan bir tanesi dolaysız, kısa ve net, yani gereksiz sözcüklerden arınmış, kibar ve başkalarının duygularına ve durumuna saygı gösteren, örneğin işte bu oyunu çok sevdiğini biliyorum ama, ya da babacığım biliyorum meşgulsün ama gibi olumlu ve ses tonunuz isteğinizi elde edeceğinizden emin bir şekilde olmalı. Tehditkar olmayan, yani örneğin dediğimi yapmazsan sinirleneceğim gibi, dalavereden uzak, işte Ayşe'nin annesi hep gibi. Evet, çocuklarınızın yeterince büyüdüğüne inanıyorsanız onlara isteklerini agresif davranmadan elde etmelerini sağlayacak olan bir takım teknikleri de öğretebilirsiniz onlara. İşte bu yöntemin tüm anlaşmazlıklara çare olmadığını ama haklı olduğunuza inandığınız zaman agresifleşmeden düşüncenizi iletmenin iyi bir yolu olduğunu anlatırsınız. Bu yöntemin de yararı olmazsa ellerinden gelen yaptıklarını ve bundan sonra sizin ya da bir başka yetişkinin yardımına gereksinimleri olduğunu bilmeleri gerekiyor diyorum. Ve burada bir nokta, yine güzel bir parça arası verelim. Sevingül Bahadır var sırada. Nerelerde buldum seni? devam edelim programımıza. Bu hafta pusula kendini iyi ifade edebilmeyi gösteriyor. Çocuklarımız acaba kendilerini iyi ifade edebiliyorlar mı? Ve bizler onlara kendilerimizi iyi ifade edebiliyor muyuz? Gereksiz tartışmalara ya da aşağılanmalara aldırmaksızın sakin bir şekilde tekrar isteğinizi karşınızdakine ifade edin. Şimdi örnek bir çalışma yapalım isterseniz. İşte ne diyelim ismine? Fatma diyelim. Fatma geçen hafta kız kardeşine ödünç verdiği eteğini geri istiyor. Üzerine olan bir başka eteği de yoktur tabii ki bu arada. Bu tür istekler genellikle kavgayla biter ve kişi isteğini de elde edemez değerli dinleyenler. Kardeşler arasındaki bu tür rekabetler de yeterli olmasa bile bu yöntemin etkili olabileceğini vurgulamak gerekiyor. Hangi yöntem? Şimdi size bahsedeceğim yöntem. Fatma, geçen hafta ödünç aldığın eteğimi geri verir misin diyor kardeşine. Kardeşi ise neden istiyorsun? Sen zaten o eteği hiç giymiyorsun ki. Fatma tekrarlıyor. Eteğimi geri verebilir misin lütfen? Tekrar kardeş de hem veriyorsun hem de hemen geri istiyorsun. Benim odamdan aldığın mavi pantolonumu geri ver sen de o zaman diyor. Evet, tekrar Fatma eteğimi geri verebilir misin lütfen diye üsteliyor. Kardeşi ise neden her şeyi son dakikaya bırakıyorsun? Sanki ne giyeceğine dün gece karar versen olmaz mıydı? Fatma tekrarlıyor. Eteğimi geri verebilir misin lütfen? Kardeşi, tamam veriyorum ama benden bu akşam hiçbir şey ödünç alamazsın. Evet, işte bu agresif tutumların ne kadar yanlış olduğunu bu örneğimizde sizlere anlatmak istedim. Yani agresif olmadan ne istediğimizi üstüne basa basa tekrarlayaraktan ama sakince tekrarlayaraktan istediğimize ulaşabiliyoruz. Evet, ödün vermenin normal olduğunu öğretmek gerekiyor. Toplumumuzda özellikle de çocuklara rekabet ve kazanma duygusu öylesine aşılanıyor ki size düşen görev onlara kendine güvenen insanların da her zaman kazanamayacağını, ödün vermeyi biliyorlarsa her şeye rağmen başarı duygusu yaşamalarının mümkün olduğunu anlatmak gerekiyor. Evet, ödün verebilmeyi öğretmenin en iyi yolu bu becerilerini sizin üzerinizde denemelerine izin vermeniz. Ancak elbette bir konu üzerinde ne zaman ödün verilip ne zaman verilmeyeceğini açıklamanız gerekiyor. Ödün verebileceğine inandığınızda onları dinleyin değerli anneler ve babalar. Yapılan övgüleri kabullenmeyi ve gerektiğinde başkalarını övmeyi de öğretin tabii ki onlara. Kendine güvenen insanlar yapılan övgüleri rahatlıkla kabullenir ve gerektiğinde karşısındakini överler. Eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız övgüye gereksiniminiz yoktur zaten. Düşüncesi yanlış bir inanıştır. Övgü insanları harekete geçirir ve kendilerini iyi ifade etmelerine teşvik eder. Küçük çocuklar övgüye bayılırlar biliyorsunuz ki. Yaptıkları bir resmi ya da giysilerini överseniz sözcüklere dökemeseler bile teşekkürlerini pırıl pırıl bir gülümsemeyle ifade ediverirler size. Fakat okul yaşına geldiler mi en ufak bir övgüde utanır, sıkılırlar. Birkaç yıl sonra da övgü aldıkları zaman kendilerini kibarca küçümser, çok iyi yapamadım canım gibi ya da karşılaştırma yaparlar. Bence senin yaptığın daha güzel olmuş gibi. Evet, yapılan övgüleri reddetmenin gereksiz olduğunu söyleyin ve gülümseyip teşekkür etmelerini öğretin. Ayrıca övgüde bulunma konusunda cimri davranmamalarını fakat birazdan bahsedeceğim sizlere kötü alışkanlıklardan da kaçınmalarını söylememiz gerekiyor diyorum. Ve yine güzel bir müzik. Ufuk Yıldırım'dan geliyor. Yaradan'a yalvartma. Terk ettiğini sende hiç vicdan yok canım. yalan sözler, kitapsızlar gibi. Seni bana herkes oyunlarla kahretti geçti. Güvenemedin sen hislerimle, seni aldattım sandım. Sende hiç insan yok canım. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum inşallah. Şeytandır dedi. İnanamadım ben duyduğumda, beni terk ettiğini. Sende hiç vicdan yok canım. Aşkımıza gözler, yalan sözler, kitapsızlar girdim. Seni bana herkes oyunlarla kahretti geçti. Güvenemedim sen hislerimle, seni aldattım sandım. Sende hiç insan yok canım. Basma, yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah. Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum inşallah. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta kendini iyi ifade edebilmeyi gösteriyor demiştim Pusula. Bana ulaşmak isterseniz mail adresimi tekrarlıyorum. tanrıverdiesra@bipozitifpsikoloji.com ve Facebook sayfasından da Hayatın Pusulası'nı beğenebilirsiniz. Ama aynı zamanda Radyo Havan'ı da beğenmeyi unutmayın sakın. Evet, övgüden bahsettim biraz önce. Övgüde bulunma konusunda çocuklarınıza karşı cimri davranmamalarını fakat kötü alışkanlıklardan da kaçınmalarını söylemiştim. Sonuç olarak çocuklarımıza öğretmemiz gereken nokta, başkalarına övgüde bulunduğumuz sürece övgü alacağımız. Yapıcı bir biçimde eleştirmeyi ve eleştiriyi kabullenmeyi de öğretmek gerekiyor çocuklara. Bu özgüvenin sınandığı en önemli özellik değerli dinleyenler. Çocuklarımızın çok karmaşık becerileri edinmeleri zor olsa da daha sonra geliştirebilecekleri iyi alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olabiliriz. Size çocuklarınızla paylaşabileceğiniz bazı ipuçları vermek istiyorum. İyi ifade edilmiş bir eleştiri nasıl yapılır? Evet, doğru zamanı seçmeyi öğretmek gerekiyor onlara. Çocuğunuz ya siz çok meşgulken ya da başkalarının yanında sizi eleştirmeye başladığı zaman bu konuyu başka zaman konuşmanız gerektiğini söyleyin. Olumlu bir şeyler de söylemeyi ihmal etmeyin. Örneğin seninle oyun oynamaktan hoşlanıyorum ama sen nokta nokta demeyi öğretin. Evet, karşısındaki insana anlayış göstermesini öğretin çocuklarınıza. Karşımızdaki insanı hiç değilse anlamaya çalıştığımızı göstererek onun yapacağımız eleştiriyi daha rahat kabulleneceğini söyleyin. Örneğin evin en küçük çocuğu olmak hiç de kolay değil biliyorum gibi. Bir seferde tek bir konuyu eleştirmeyi öğretin çocuğunuza. Rahatsız oldukları tüm konuları bir seferde ortaya dökmeyi engelleyebilmelerini öğretin. Karşısındakini küçük düşürmemeyi öğretin çocuklarınıza. Bu tür davranışları gösterdiğinde onu uyarın. Değişmenin yararlarından söz edin çocuklarınıza. İnsanların kendi yararlarına olduğuna inandıkları durumlarda değişebileceklerini anlatın örneğin. Benim giysilerimi izinsiz almazsan ben de sana bazen istediklerini ödünç verebilirim gibi. Evet, şimdi yapılan eleştiri nasıl kabullenilir? Biraz da bundan bahsedelim. Olumlu düşünmeyi öğretin çocuklarınıza. Eleştirinin insanı incitebileceğini, insanların her zaman eleştiriyi iyi niyetli yapmayacağını fakat eleştirilerden her zaman yararlı bir şeyler öğrenebileceğimizi anlatın ve hatırlatın onlara. Böylelikle sinirlenmeden dikkatle dinlemeyi öğrenirler. Sinirlenmemeyi öğretin çocuklarınıza. Saldırıya uğradıklarını düşündükleri zaman birkaç kez derin nefes alarak ve adalelerini gevşek tutmaya çalışarak doğal tepkilerini kontrol altına alabilmeyi öğretin. Beklemeyi öğretin çocuklarınıza. Yapılan eleştiri sinirlerini bozarsa ya da eleştiren kişi haksızsa hemen kendini savunma ya da misilleme yapma eğilimlerini kontrol edebilmelerini öğretin onlara. Büyüdüklerine inandığınız zamansa çok basit bir kendini iyi ifade edebilme tekniği olan yöntemden birazdan bahsedeceğim sizlere. Bunun adı sis yöntemi. Kendilerini eleştiren insanla aynı fikirde olduğu konu duygusuna kapılmalarına neden olabilecek bu teknikten çocuklar başlangıçta pek hoşlanmazlar ama birlikte çalışırsanız bu tekniğin nedenli yararlı ve güçlü bir yöntem olduğunu anlayacaksınız. Çok fazla kullanmasalar da bu yöntem sayesinde bu tür eleştirilerle başa çıkabileceklerini bilmek özgüvenlerini arttıracaktır ve ukala ve zorba insanlara karşı bile söylemek istediklerini söylemekten çekinmeyeceklerdir diyorum. Şimdi bu tekniğe girmeden önce bir müzik arası yine verelim. Türk sanat müziğinden çok değerli bir sanatçımız var. Safiye Aylan'ın şu güzel sesinden Muhabbet Bağ'ını dinleyelim. Devam edelim programımıza. Şimdi ben biraz önce size bahsetmiştim. kendimizi iyi ifade edebilme tekniğinden bahsedeceğim diye. Şimdi ondan bahsedelim biraz da. Hani sis yönteminden. Haksız ve istenmeyen eleştirilerle başa çıkabilme bu tekniği ne zaman kullanabilirsiniz? Bundan bahsedeyim sizlere. Evet, sakinleşebilmek ve söylenenleri iyice anlayıp yanıtınızı düşünmek için zaman kazanmak istediğinizde kullanabilirsiniz bu yöntemi. Sizi eleştiren kişi yanlış yer ve zaman seçtiyse, örneğin diğer arkadaşlarınızın önünde ya da güzel bir partiye gitmek üzereyken düşüncesine önem vermediğiniz ya da gereksinim duymadığınız birisi sizi eleştirdiği zaman, sizi eleştiren insanın kötü bir ruh halinde olduğu için size haksızlık ettiğini ve bu nedenle sözlerine önem vermemeniz gerektiğini bildiğiniz zaman. İşte bu teknik nasıl işler? Şimdi ondan bahsediyorum. Sizi eleştiren insanla aynı fikirdeymişsiniz gibi bir davranış sergileyin ve söylediklerinde gerçek payı olduğunu belirtin. Fakat içinizden onunla aynı fikirde olmadığınızı ve bu konuyu düşüneceğinizi kendi kendinize de tekrar edin. Sonuç, karşınızdaki sonunda sizi eleştirmekten vazgeçecektir. Evet, şimdi bu teknikle ilgili örneklemeler yapmak istiyorum sizlere. Şimdi başlayalım. Eleştiren kişi diyor ki, çok cimrisin, paranı harcamaktan sürekli kaçınıyorsun. Yanıt, evet belki de cimriyim. Bu doğru değil. Aslında kendi kendinize düşünüyorsunuz şimdi. Bu doğru değil. Aksine cömert bir insanım. Hatta bazen müsrif bile olabiliyorum. Ama karşınızdaki insana diyorsunuz ki evet belki de cimriyim. Eleştiren diyor ki ne kadar sıkıcı bir insansın. Hiçbir yere gitmek istemiyorsun. Yanıt galiba eskisi kadar sık dışarı çıkmıyorum diyorsunuz ama içinizden de yine bir şey buldu. Eve gidince belki de zamanımı nasıl geçirdiğimi bir düşünsem iyi olacak. Eleştiren siz bütün çocuklar birbirinize benziyorsunuz. Hiç başkalarını düşünmez misiniz? Nedir bu müzik böyle bangır bangır? Yanıt, galiba haklısın. Müzik biraz yüksek. Ve kendi içinizden diyorsunuz ki, yine ruh hali kötü, herkese bağırıp duruyor. Söyledikleri konusunda içten olduğuna inanmıyorum. Çünkü müziği dün de aynı tonda dinliyordum. Evet, sis tekniği bunlardan ibaret. Kendilerini iyi ifade etmelerini çocuklarınıza teşvik edin. Çocuklarınızı teşvik edin. Çocuklarınızla birlikte onların anlamlı bulduğu ve tüm ailenin saygı göstereceği kısa ve net bir kendini iyi ifade edebilme hakkı listesi hazırlayın. Önümüzdeki hafta içinde bu haklara saygı gösterildiği ya da gösterilmediği durumlarda dikkatleri çekin ve çocuklarınızın da aynı biçimde davranmalarını isteyin. Örnek verecek olursak, benim fikrimi almadın, benim de fikrimi söyleme hakkım var gibi. Eğer bir tartışma söz konusu olursa kendilerini iyi ifade edebilmelerine yardımcı olun. Önümüzdeki hafta içinde çocuklarınız övgü aldığında ya da başkalarını övdüklerinde sergiledikleri davranış biçimleri hakkında onlara bilgi verin. Övgüde bulunmak konusunda çekingen davrandıkları takdirde onlara önerilerde bulunun. Örneğin, kardeşler neden onunla oynamaktan zevk aldığını söylemiyorsun gibi. Evet, çocuklarınızın sizi yapıcı bir şekilde eleştirmelerini isteyin. Örneğin, öykü kitaplarını okuyuş tarzınız ya da efendim işte pişirdiğiniz yemekler gibi ve bunu iyi ifade edip etmedikleri konusunda onlara bilgi verin. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Kendini iyi ifade edebilmek, pasif ya da agresif davranış biçimlerinin yanında hem çok olumlu hem de yapıcı bir şey seçenektir. Sonuç her zaman başarılı olamayabilir fakat benlik saygısı ve karşılıklı saygının geliştirilmesinde mucizeler yaratır diyorum. Ve burada bir müzik arası. Kayahan söylüyor, emrin olur. Akşam dalgalar vurur sahil boyuna, vurur içimi yıkar. Siyah kelebeklerim uçar delice, ahım önüme acılar çeker yalnız başına. Yeter bu kadar, yeter. Yarim bu günahların kalmaz yanına. Mevlam adamı yakar. Gülüm diye diye, canım diye diye, deli oldum ben. Canım bile bile, gülüm bile bile, kölen. Gökyüzüne fırtınalar düşmüş kaderime, yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm, emrin olur. Adını yazmışlar gökyüzüne fırtınalar düşmüş kaderime, yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm baş üstüne. Akşam dalgalar vurur sahil boyuna, vurur içimi yıkar. Siyah kelebeklerim uçar delice, ahım ölüme kadar. Gülüm diye diye, canım diye diye, deli oldum ben. Canım bile bile, gülüm bile bile, kölen oldum ben. Adını yazmışlar gökyüzüne, fırtınalar düşmüş kaderime, yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm, emrin olur. Müzik arasından sonra şimdi de çocuklarımızın duygularını kontrol etmelerine nasıl yardımcı olabiliriz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Duyguların kontrol edebilmesi özgüvenle o kadar yakından ilgilidir ki değerli dinleyenler, her ikisini tanımlamak için bazen aynı sözcüğü kullanırız. Sakin olmak. Mesela belki de bu sakin olmak ve hiç sinirlenmemek. İşte bu eş anlamlı kullanım kendine güvenen insanların genellikle çok soğukkanlı davranabilmesinden kaynaklanmakta. Aslında süper özgüvenli insanlar bu duygularından hoşnuttur ve bu duygularını doya doya yaşarlar. Aynı zamanda duygularını rahatlıkla ve açık açık ifade edebilirler ama bunu ancak içlerinden gelirse yaparlar. Kendine güven konusunda sorunu olan insanlar tümü olmasa da duygularından en az birini kontrol edemez. Bütün bu duygular hakkında bir şeyler yazmak yerine bu konuya genel bir bakış açısından daha yararlı olacağına inanıyorum. İşte kişinin kendisinin ve başkalarının duygularıyla daha etkin bir biçimde başa çıkabilmesi için üzerinde çalışması gereken belli konular olduğuna inanıyorum ve bu konulara ana babaların dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu konulara teker teker değineceğim ve alınması gereken önlemler hakkında size fikir vermeye çalışacağım. Şimdi dikkatlice beni dinlemeniz gerekmekte. Bir tanesi bunlardan farkındalık. Çocukların duygularını kontrol etmelerini öğrenmeden önce bu duygularının farkına varmaları gerekiyor. Bu size çok aşikar bir konu gibi gelebilir ama toplum olarak duygularımızın hiç farkında değiliz ve çocuklarımız ana babalarının izinden ayrılmıyor ve duygularından çok küçük yaşlardan itibaren de uzaklaşıyor. İşte bu durum özellikle baskı altında bulunan ya da bir travma geçirmiş çocuklar için geçerlidir. Duygularını kontrol edemeyeceklerini düşünür, doğru ya da yanlış, ana babalarının da böyle düşündüğünü hisseder ve istenmeyen ya da kontrol edemeyeceklerini düşündükleri duygularını bilinç dışına iterler. İşte günümüzde gereksinim duyduğumuz şey bence Freud ya da Hitchcock'un bastırılmış duygularımızın bizlere verdiği zararları bize yeniden hatırlatılması. Evet, ne yapabiliriz acaba? Birincisi, çocuklarımıza düzenli bir şekilde duyguları hakkında sorular sorabiliriz. İkincisi, duygularının sözsüz ifadesini vücut dillerinden gözlemleyip çok fazla varsayımda bulunmadan veya yorum yapmadan onlara bu konuda bilgi verebiliriz. Örneğin, kaşlarını şatık görüyorum, üzgün müsün? Ya da işte kapıyı çarptığını duydum, bir şeye mi sinirlendin gibi. Bilgili bir insan olmanız bir kriz anında size güç vermez. Kendine güven, vücudunuzu tanımanız ve o anda neler hissettiğinizi bilmenizdir değerli dinleyenler. Evet, somurtkan bir yüzün, kocaman bir gülümsemenin ya da gözyaşlarının anlamı sadece dinleyerek anlaşılamaz. Çocuğun sözcüklerinden çok davranışlarını kavrayabilmek önemlidir. Evet, çocuklar zaman zaman duyguları konusunda şüpheye düşerler. Çünkü çevreleri duygularının önemsiz, kötü, kendine zarar verici ve başkalarına zarar verici, sosyal olarak zarar verici, benlik saygılarına zarar verici, gerçeklerden uzak, bebekçe anlaşılmaz olduğu mesajını verir. Evet, çocukların duygularını yaşamalarını bu şekilde önlemek hatalıdır. Çünkü kendilerine olan güvenlerine etkileri uzun yıllar sürecek zararlar verebilirler. Çocuklar duyguları olduğunu sorgulamaya başladıkları zaman var olma haklarını da sorgulamaya başlarlar değerli dinleyenler. Peki ne yapabiliriz? İşte orada önemli 3 nokta var ama ondan önce bir müzik arası verelim tekrar. Şenay söylüyor, açıl susam açıl. Ediyoruz. Çocukların güvenlerine, kendilerine olan güvenlerine etkileri uzun yıllar sürecek zararlar verilir demiştim biraz önce. Çocuklar duyguları olduğunu sorgulamaya başladıkları zaman var olma haklarını da sorgulamaya başlarlar demiştim. Evet, bunun için ne yapabiliriz? Bunlardan bir tanesi, çocuklar zaman zaman duygularının nedeninin farkına varamaz veya duygularını geçici olarak kontrol altında tutmaları gerekir. Fakat onlara her zaman, her yerde, herkese karşı duygularının var olabileceğini ve bunun da hakları olduğunu anlatmalıyız. Biraz önce söz ettiğim türde yanıtlar verip vermediğimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür tepkiler içinizdeki içgüdüsel ana baba farkında olmadan verebilir. Başkaları çocuğunuzun duygularına sahip olma haklarını istismar ettiğinde çocuğunuza destek olun. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi çok önemli. Duyguların sözcüklere dökülmesi tabii ki zor ama. Aslında duygular en iyi müzik ya da resim gibi yollarla ifade edilir. Ancak yine de çocukların duygularını etrafındaki insanların anlayacakları bir dille ifade edebilmeleri çok önemli. Duyguların çok yakın ilişkide olan insanlar arasında paylaşılması esas ve kendimizi değerli hissetmemize ve özgüven duygumuzun gelişmesine yardımcı olur. Duyguların ifade edilmesi aynı zamanda duygularımızı kontrol altında tutabilmemize de yardımcı olur. Örneğin benim gibi başkalarının kızgınlık, depresyon ya da endişe gibi sorunlarıyla uğraşanlar, işte bu insanlara yardım ederken ilk adımın duygularını tam olarak ifade edebilmelerine yardımcı olmak olduğunu bilir. Bu insanlarda belli durumlara karşı oluşan duygulardaki iniş çıkışların kontrol edilebilmesinin başlangıç noktasıdır. Elbette ki sizin ya da çocuğunuzun elinde sözlük, duygularınızı ifade edebilecek sözcükler aramanız gerektiğini söylemiyorum ama duyguların sözcüklere dökülebilmesi çok önemli değerli dinleyenler. Biraz da sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Çocuklarınızın duygularıyla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek için yapmanız gereken en önemli şey onların sorumluluklarını üstlenebilmelerini sağlamak. Ancak unutmayın ki bu oldukça zor bir konu. Duygularınızın birçoğunun dış güçler tarafından kontrol edildiği ya da bastırıldığı gibi yanlış ama yine de geçerli olan bir düşünceyle savaşmamız gerekiyor. Hatta sizin mutlu ya da mutsuz, kızgın ya da bıkkın, hatta çıldıracak kadar sinirli olmanıza neden oldukları için çocuklarınızı sürekli suçluyor olabilirsiniz. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın ki hiç kimse, hiçbir şey ya da hiçbir durum biz izin vermedikçe bizim duygularımızı etkileyemez değerli dinleyenler. Evet, keçeli kalemle oturma odasının duvarına harika bir kedi resmi yapan bir çocuğu seyretmekte olan bir ana babayı düşünün. Her ikisi de bu durumda aynı derecede sinirlenmiş ya da durumdan aynı derecede hoşnut olabilir ya da efendim işte farklı duygular içinde olabilirler. İşte bu gösteriye her bir anne babanın duygusal tepkisi onun kişiliğiyle ilgilidir. Ve başkalarının duygularımızı kontrol edebileceği inancı çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerine çok fazla zarar verir. Bu inanç başkalarına bağımlı olmalarına, örneğin işte onları mutlu etmek için çaba harcamalarına neden olur. Aynı zamanda o kişinin kendileri üzerinde çok büyük bir güce sahip olduğu gibi bir düşünceye kapıldıkları için kendilerine güvenmemeleri gerektiğini düşünürler. Peki çocuklarımıza nasıl yardım edebiliriz? İşte onu da yine bir müzik arasından sonra sizlere aktaracağım. İlhan İrem, Haydi Sil Gözlerini diyor. Koşuyoruz hepimiz. Kimi pulda parada aşkı arar, kimimiz düşünür kara kara, ağlar çaresiz. Ağlama arkadaş, ağlama aşk için. Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin? Ağlama arkadaş, ağlama aşk için. Bugünler geri gelmez, gider gençliğin. Boşver, boşver arkadaş, başka bulursun. Bütün kalbin sevinçle, neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. ver boş ver arkadaş, başka bulursun. Bütün kalbin sevinçle neşeyle olsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. Kapılma hayallere, bir gün dönecek diye. Haydi sil gözlerini, bakma maziye. Sakın kanma bir daha, kanma tatlı sözlere. Bu ders olsun sizlere, yaşlı gözlere. Ağlama arkadaş, ağlama aşk için. Şu kısacık hayatta bu yaşlar niçin? Ağlama arkadaş, ağlama aşk için. Bugünler geri gelmez, gider gençliğin. Boş ver boş ver arkadaş, başka bulursun. Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. Boş ver arkadaş, başka bulursun. Bütün kalbin sevinçle neşeyle dolsun. En kötü günlerimiz hep böyle olsun. Mutluluklar bizimle, elem yok olsun. Evet, nasıl yardım edebiliriz demiştik en son. Çocuklarımızın duygularını olumlu bir şekilde değerlendirebilmelerine yardım etmemiz gerekiyor. Yani aslında zekalarına gösterdiğimiz saygıyı onların duygularına da göstermemiz gerekir. Eğer kendi olumsuz duygularımızı en az olumlu olanlar kadar yararlı görebilirsek onların da bunu başarmasını sağlayabiliriz. Ve kullandığımız dil konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi duygularımızın suçunu onların üzerine atmamamız gerekiyor. Duygularını inkar edici bir dil kullanma alışkanlığı kazanmışlarsa bunu nedenlerini açıklayarak değiştirmelerine yardımcı olmalıyız. Yaptıklarını anlayacakları yaşa geldikleri zamansa üstümüze yüklenmeye çalıştıkları duygularını kabullenmemeliyiz. Örneğin öğretmenine ve ya da küçük kardeşine olan kızgınlığını sizden çıkarmasına izin vermeyin. Yani beni okula sen gönderiyorsun ya da kardeşimi sen doğurdun gibi konularda. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Saçlarına